Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. आज का विषय कर्म योग रखा है, तो आज भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अविभाव तिथि और मेरा विचार था भक्ति सिद्धांत के बारे में कुछ बोलना। कर्म योग और भक्ति सिद्धांत, ये दो विषय चरम विचार में एक ही है और साधारण विचार में दोनों में बहुत दूर करते हैं। कर्मयोग क्या है? काम करने तो सब लोग काम करते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना काम करने से कोई भी एक क्षण में नहीं रह सकते, कि हम सदैव कुछ ना कुछ करते हैं और शयन का समय भी श्वास चलते रहते, वो भी एक प्रकार का काम है। न ही कश्चित क्षण अभी जात तिष्ठत कर्म कृत। अर्जुन का प्रस्ताव था कर्म बंद करना। अर्जुन होने देगा कि मेरा कर्म, मैं क्षत्रिय हूं और मेरा कर्म है युद्ध करना, धर्म युद्ध करना यदि आवश्यकता हो। क्षत्रियों के लिए धार्मिक युद्ध करना पड़ता है। उसी अवस्था में अर्जुन देखा कि युद्ध करना अच्छा नहीं होगा, कि हमारे समक्ष दूसरा मतलब हमारे छात्रों के साथ हमारे मित्रों और गुरुजन भी है। दुर्योधन हमारा शत्रु है, लेकिन उनके पक्ष में भीष्म है, द्रोण है, कृपा है, शौर्य है, अश्वत्थामा है, हमारे सब गुरुजन। तो इसलिए अर्जुन का विचार था कर्म बंद करना, अकर्म, कर्म नहीं करना। भगवान कृष्ण बोले कि यदि तुम्हारी इच्छा हो अकर्म सिद्धांत पालन करना, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि सब लोग सदैव हर क्षण में सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो काम करते रहते हैं सब। और कर्म, सुकर्म और कुकर्म या दुष्कर्म होते हैं, अर्थात पुण्य कर्म या पाप कर्म। कर्म योग केवल कर्म करना से पृथक है। बहुत है लोग जो बोलते मैं कर्म योगी हूं, लेकिन वास्तव में केवल कर्म ही है। केवल कर्म करने से कर्म योग नहीं होता। योग ये शब्द का अर्थ है युक्त होना, विशेषकर परम सत्य के साथ युक्त होना। तो उस प्रकार कर्म जिससे परम सत्य के साथ युक्त होते हैं वो ही कर्म योग बोलते हैं। और इस विचार में कर्म योग और भक्ति सिद्धांत अपृथक है। क्योंकि परम सत्य भगवान कृष्ण ही है। परंतु साधारण लौकिक विचार कर्म योग केवल कर्म करना है और जो सामान्यतः समझ जाते कर्म योग क्या है वो कर्म करना और सत्य की दिशा में ख्याल रखना तो वो कर्म योग भक्ति सिद्धांत से बहुत दूर है। वो कर्म योग जिसमें परम सत्य के बारे में स्पष्ट और पूर्ण ज्ञान नहीं है वो कर्म योग है, वो ही प्रथम सोपान है योग सिरी में। योग सिरी में कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और उत्तम स्तर है भक्ति योग। तो कर्म योग क्या है? वो काम करना किस लिए? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। आध्यात्मिक प्रगति जीवन का चरम लक्ष्य है और वास्तव में जो समस्त है तो एक ही लक्ष्य है। और जो लोग कर्म से आसक्त होते हैं परंतु साथ साथ समझते कि केवल काम करना जीवन की सिद्धि नहीं हो, आध्यात्मिक लक्ष्य भी रखना चाहिए, तो उनके लिए कर्म योग अनुमोदित है। तो कर्म करो और उसका फल जो काम से उद्भूत है तो वो केवल स्वार्थ के लिए नहीं रखना, केवल अपना प्रयोग करने के लिए नहीं रखना। वो फल तो परम सत्य को अर्पण करना चाहिए और इसमें वो प्रसिद्ध भगवद गीता का उपदेश आते हैं, कामान्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि सबका अधिकार है काम करने के लिए परंतु वो काम का फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो परम सत्य को अर्पण करना चाहिए। तो कर्म योग करने के लिए तो कम से कम कुछ ना कुछ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान इस प्रसंग में ज्ञान शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान कि परम सत्य ही है, ये तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। तो कर्म योग में शायद परम सत्य के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है परंतु कि परम सत्य ही है उसको माना है और शायद परम सत्य ही भगवान है वही बोलते मानते हैं कर्म योगी। परंतु वो परम सत्य क्या है उसके बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है। स्पष्ट धारणा परम सत्य के बारे में उसको प्राप्त करना अति दुर्लभ ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोले बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि ज्ञान मार्ग अवलंबन करने के बहुत जन्मों के पश्चात एक दुर्लभ व्यक्ति साक्षात्कार करते हैं कि ज्ञान का चरम लक्ष्य है या ज्ञान का चरम स्तर है यही समझना कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, वे सब कुछ ही है, सब कुछ उनके अंदर में है, वे ही पुरुषोत्तम भगवान ही है। तो ज्ञान मार्ग अवलंबन करने के बहुत जन्मों के पश्चात ऐसा महात्मा जो समझते है कि परम सत्य ही कृष्ण बहुत ही दुर्लभ, और ज्ञान मार्ग ज्ञान योग कर्म योग से उत्तम है। तो कर्म योग है प्रस्तुति, प्रस्तुत होना, ज्ञान योग में प्रवेश करने के लिए, और ज्ञान ज्ञान योग से समझना चाहिए कि ज्ञान का परम लक्ष्य है श्री कृष्ण। तो कर्म योग में अस्पष्ट धारणा हो सकती कि परम सत्य ही है। परम सत्य समझने में तीन स्तर है, वदन्ति तत्तत् वेदस्तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शक्यते। अद्वय ज्ञान अर्थात परम सत्य ज्ञान, वो परम सत्य का साक्षात्कार तीन स्तर में आता है, निर्विशेष ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। इसके बारे में एक उदाहरण है। तो बहुत दूर से एक पहाड़ मेघ जैसे देखते, तो देखते कि कुछ है लेकिन उसमें क्या, उसका आकार अच्छी तरह नहीं देखते और वो क्या है उसको भी समझ नहीं आते है, किंतु कि कुछ है वहां पर उसको देखते हैं, परंतु उसमें क्या है और कि कुछ है वहां पर या कि वो कुछ जो है वो पहाड़ है वो भी स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट, दूर से अस्पष्ट दृष्टि होती है। तो कुछ है वो देख जाते हैं लेकिन क्या है वो अस्पष्ट है। तो ऐसे भ्रमण अनुभूति कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, परम सत्य सर्वव्यापी है, परम सत्य का कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, तो वो सब ब्रह्म उपलब्धि है। ऐसा है जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं ज्ञानी चाहते कि परम ब्रह्म परम सत्य का नाम गुण रूप लीला, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी जन तो थोड़ा सा ज्ञान से संपन्न है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है उनका। तो उपहार से दूर रहने वाले। पहाड़ का क्या विशिष्ट, क्या है पहाड़, पहाड़ का क्या आकार है, कि पहाड़ का आकार है तो नहीं समझते। जैसे मेघ दूर से, मेघ जो देखते हैं उसका उसमें क्या है, कुछ खास नहीं, ऐसे विचार है। तो यदि हम और थोड़ा आगे जाएं तो फिर हम देख सकते हैं कि पहाड़ का आकार ही है, रूप ही है। तो इस प्रकार परम सत्य ज्ञान में यदि हम समझते हैं कि भगवान ही है और भगवान सर्वव्यापी है, वे नियंत्र है, उनके द्वारा सब कुछ जो है जगत में सब कुछ नियंत्रित होते हैं, वही अंतर्यामी है, यही परमात्मा साक्षात्कार होते हैं। और सर्वोत्तम साक्षात्कार है भगवान का साक्षात्कार। और जैसे हम एकदम पहाड़ के नजदीक जाते, फिर हम पहाड़ के ऊपर जाते और देखते कि पहाड़ में घास भी है, बहुत पत्थर भी है और वृक्षों भी है और वनस्पति है और पक्षियां भी है और कुछ पशुओं भी है और कुछ छोटी नदियां भी है और बहुत कुछ है। तो वो पहाड़ का पूरा रूप देख जाते हैं और क्या क्या है वहां पर, ये पहाड़ की क्या क्या विशेषता है, तो सब कुछ वो पहाड़ के बारे में मालूम जाते है। यदि हम पहाड़ के पास जाते हैं तो इस प्रकार जो पूर्ण ज्ञानी है उनका पूर्ण साक्षात्कार है कि परम सत्य का नाम गुण रूप लीला धाम परिका सभी विशेषता है और वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यही भक्ति और उनकी सेवा करना सभी जीव का मूल धर्म है, यही सनातन धर्म। तो यही भक्ति सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण ही है, उनकी सेवा करना सभी जीव का मूल कर्तव्य और धर्म ही है, यही भक्ति सिद्धांत, यही चरम सिद्धांत ही है। तो उनकी सेवा करना, सेवा क्या है, वो ही कर्म है। सेवा का मतलब कुछ करना। तो भगवान की सेवा कैसी होती है, गोलोक धाम में और इस पृथ्वी में भी भगवान की सेवा कैसी होती है, तो भगवान के लिए पाक करना है, कारी दाल रोटी और सब भगवान को अर्पण करना है, तो सरल ही है। तो सब लोग कर्म करते हैं और घर वाले हम अपना घर में सब्जी चावल इत्यादि बनाते हैं और यशोदा माई का घर में भी, यशोदा माई उनका लाला के लिए सब्जी रोटी दाल वो सब कुछ बनाते हैं। तो इस दुनिया में घर वाले हम जो सब्जी दाल इत्यादि बनाते हैं तो वो उनका कर्म है, कर्तव्य है। और यशोदा माई जो भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ रसाई करते हैं वो उनकी परम भक्ति भावना से होते है और वो ही भक्ति है। तो इस पृथ्वी में भी यदि हम भक्ति भाव से सब कुछ कृष्ण के लिए ही करते हैं, वो ही उत्तम कर्म योग है। एक प्रकार कर्म योग है वो आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत है। तो कुछ अस्पष्ट धारणा है कि परम सत्य ही है और उनकी सेवा करना चाहिए, वो परम सत्य की सेवा करना चाहिए, और कुछ प्रयास होते हैं परम सत्य की सेवा करना। किंतु धारणा अस्पष्ट होने के कारण वो परम सत्य की सेवा तो पूर्ण नहीं होते, और इसलिए जो सत्कर्मी होना चाहते हैं या कर्म योगी होना चाहते हैं, तो हम देखते हैं तो सामान्यतः तो दरिद्रों की सेवा करते हैं या हॉस्पिटल बनाते हैं और ऐसे पुण्य कर्म करते हैं। किस लिए? जिससे वो धार्मिक होंगे, जिससे मतलब पुण्य कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए नहीं। तो मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूं जिससे मेरी आध्यात्मिक विकास होगा। लेकिन वो आध्यात्मिक विकास क्या है उसके बारे में सत्य ज्ञान नहीं है। और यदि दुर्भाग्यता से ऐसे कर्मीजन का प्रयास है भगवान की सेवा करना, परंतु नहीं समझते भगवान कौन है, तो शायद वास्तव भगवान की सेवा नहीं करके, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करके एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति या योगी या तथाकथित साधु का तथाकथित आश्रय लेते हैं। और ऐसे आजकल हम देखते हैं बहुत तथाकथित भगवान ही है। भारत में बहुत जनप्रिय धार्मिक नायक है जो उनके शिष्यों बोलते हैं वही भगवान है, परंतु अनादि काल से कि भगवान ही कृष्ण है वो सभी शास्त्रों का सिद्धांत है, यही भक्ति सिद्धांत है। और आधुनिक युग में कलि युग का प्रभाव से कितने आधुनिक तथाकथित भगवान की सृष्टि हो गए। वास्तव भगवान कृष्ण ही है, यही सभी शास्त्र का सिद्धांत है। और देव देवियां भी है, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र इत्यादि सब भगवान कृष्ण के दास है। यंग ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुंदंती दिव्याई, वे महान ही है हमारे परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ही तुच्छ है। इसलिए हम ब्रह्मा शिव इत्यादि को बहुत जैसे, बहुत बड़े जैसे ही मानते हैं, और वे बड़े भी हैं, वे मान्य है, हम देवताओं को असम्मान नहीं करते, निंदा नहीं करते, वे मान्य है। परंतु परम ब्रह्म, परम सत्य, देवादि देव, देवताओं के द्वारा पूजित है श्री कृष्ण, और उनकी सेवा करना, यही समझना उनकी सेवा करना चाहिए। तो यही सरल विषय समझना भक्ति योग में प्रवेश द्वार है। परंतु सामान्य लोग इस वास्तव भक्ति प्रवेश द्वार से दूर ही है, बहुत दूर रहते। उनकी दूषित बुद्धि है इस सारा बात को समझने के लिए राजी नहीं है, इसलिए उनका पसंद है हॉस्पिटल बनाना, कुत्ता का हॉस्पिटल बनाना। वो भी होते पाश्चात्य देशों में है, तो लगते भारत में सब जो सब कुछ जो पाश्चात्य देशों में, तो जितने भी निरार्थ है तो भारत में आते हैं। तो 20 साल के पहले कोई घर के अंदर कुत्ता नहीं रखते, तो आज अगर कुत्ता किसी का घर में कुत्ता नहीं है तो वो व्यक्ति वास्तव इंसान नहीं है, ऐसे मान जाते हैं। तो सब इंसान का परम मित्र है कुत्ता, अंग्रेजी भाषा में ऐसे बोलते हैं, मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज अ डॉग। तो कुत्ता का हॉस्पिटल बनाओ, यही परम पुण्य कर्म है लोग शायद मानते। यह वास्तव सत्य कथा कि कृष्ण ही भगवान, जो बात इसमें समझना कुछ कठिनाई नहीं है, परंतु कितने लोग प्रस्तुत है ये सरल कथा स्वीकार करने के लिए, नहीं मेरा गुरु भगवान ही है और बहुत ही भगवान, मैं स्वयं भगवान, कोई भगवान नहीं है, हम सब भगवान है, और अलग अलग मत है। और वास्तव सत्य कि कृष्ण ही भगवान है। तो इस सरल और सच बात को मानने के लिए बहुत कम लोग ही है, क्यों? क्योंकि इन लोग की बुद्धि दूषित है। तो इसलिए जो व्यक्ति और सभी व्यक्ति जो वास्तव सत्य से बहुत दूर है, इसलिए उनके लिए कर्म योग अनुमोदित है। परंतु इस कलि युग में वो प्राचीन कर्म मार्ग जो है, जो था, उसको पालन करना कठिन है, क्योंकि वो वर्णाश्रम धर्म जो था वो भी काल का प्रभाव से, कलि युग का प्रभाव से पूरा दूषित हो गया। युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा तो नहीं है, सामने चुनाव है, तो खाली ऐसा नेता जो युधिष्ठिर महाराज जैसे पुण्यवान है, ऐसा नेता उनको वोट देना चाहिए। और ये सब जनता के लिए हम है, लेकिन वास्तव में वो खुद का जेब के लिए सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ढोंगी जन जो जन नेताओं का नाम में जनता के सामने नाचते हैं, और लेकिन बेशरम खुद का स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को वोट देने से क्या फायदा होता है? तो चुनाव में कौन छूना है तो एक तरफ से एक दूरता है और दूसरा तरफ दूसरा दूरता है। कहा है राम, कहा है युधिष्ठिर, कहा है परीक्षित महाराज। तो ऐसी स्थिति में ही वानाश्रम धर्म पालन करना, जैसे पूर्व काल में था, वो संभव ही नहीं। तो कर्म मार्ग में बहुत दिक्कत आ गया है। और अच्छी तरह कर्म योग पालन करना संभव नहीं है। उससे फायदा होते है कि मच्छर नहीं आते है, और नुकसान भी है कि वो एक प्रकार का पॉइजन है। तो अब मच्छरों को सहना है। तो इसलिए कलयुग के लिए, क्योंकि ये पुण्य कर्म करना बहुत ही कठिन है, और शुद्धता रखना बहुत कठिन है। तो पहला विचार है कि लोग का ज्ञान नहीं है क्या है पुण्य क्या है पाप। वो पाप करना वो ही साधारण जीवन में तो सामान्य ही है। तो एक काल था भारत में जिसमें सब लोग जानते थे कि प्याज रसून खाना वो ही पाप है, अंडा मछली मटन ये सब खाना पाप ही है। लेकिन आजकल वो ही नॉर्मल हो गया है। तो प्याज रसून वो ही वेजिटेरियन है लोग बोलते। लेकिन शास्त्र विचार में शाकाहार और मांसाहार वो शब्द नहीं आता। आमिष वही शब्द है। आमिष में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन सब आते है। तो प्याज लहसुन उसका खाना तो मांस खाना जैसे है, इसलिए पुण्यशाली लोग कितना 15-20 साल पहले तक पुण्यशाली लोग धार्मिक लोग तो प्याज लहसुन तो कभी भी स्पर्श नहीं किए थे। लेकिन आजकल तो नॉर्मल हो गया है। गुजरात में 20 साल के पहले अंडे बहुत कम लोग खाते थे, लेकिन आजकल हर कोने में ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट बिकते लोग नॉर्मल बन गए। तो लोग का ज्ञान नहीं है पुण्य क्या है और पाप क्या है, और सभी प्रकार का पाप वो दैनिक जीवन में आ गया है। और अगर इच्छा हो पुण्य कर्म का वो भी कठिन है, क्योंकि यदि हम प्रयास करते पुण्य कर्म करने तो हमारे आत्मीय स्वजनों मित्रों पड़ोसी सब आपत्ति करेंगे। ऐसे करने चाहते हो क्यों? और करना भी कठिन है। यदि एक व्यक्ति सत्कर्मी होने चाहते हैं तो कठिन ही है। सामान्य जीवन में किसी भी सहकारी काम करने के लिए कुछ भी परमिशन अगर लेना हो तो अगर घूस नहीं खिलाना हो तो काम नहीं होता। तो एकदम सदाचारी होना बहुत ही कठिन है। इसलिए कलि युग में एक विशेष अवसर है, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। नारदीय पुराण में एक श्लोक है, चैतन्य विशेषकर चैतन्य महाप्रभु से प्रचारित है कि कलि युग में हरिनाम हरिनाम हरिनाम तीन बार उठती है जोर देने के, जिसमें कुछ संदेह नहीं रहे। कलो नास्तेव, इस कलि काल में और कोई उपाय नहीं है, नास्तेव नास्तेव उसको भी तीन बार उगती है। गतिर अन्यथा, परम गति प्राप्त करने के लिए अन्यथा उपाय नहीं है, यही उपाय है हरिनाम। तो कलि युग में संत कर्मी होना बहुत ही कठिन है, और वो कर्म योग उसके बाद ज्ञान योग वो सब पालन करने बहुत समय लगता है। इसलिए कलि युग में यही विशेष अवसर है तो सीधे परम स्तर में प्रवेश करना, भक्ति में प्रवेश करना। भक्ति ही कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग का चरम सिद्धांत ही है, तो उसमें सीधे प्रवेश करना। और हरि नाम के द्वारा हमारा काम करने में अगर कुछ अभाव होते हैं या यदि कुछ शास्त्र के सभी कठोर नियम के कुछ विरुद्ध होते हैं तो ठीक है, जो हरि नाम करते हैं तो सब शास्त्रीय नियम पालन नहीं करके भी भगवान हरे कृष्ण भगवान उनको पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। तो प्राचीन कर्म मार्ग पालन करना इस कलि युग में संभव नहीं है, परंतु दूसरे प्रकार से और श्रेष्ठ प्रकार से सब लोग कर्म योग कर सकते, वो कर्म जो कृष्ण भक्ति में है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म कृण मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतान। तो इस प्रकार कर्म योग करना चाहिए, वो सब कर्म जो हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, यही भक्ति। और यही समझना कि कृष्ण ही परम है और निर्वैर किसी को द्वेष नहीं करना, निर्वैर सर्व। तो यही श्रेष्ठ कर्म योग है, सब कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, मतलब पूरे जीवन का उद्देश्य यही स्थापन करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा। तो सब कर्म जो हम करते हैं वो शुद्ध होते हैं यदि हम नियमित रूप से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस हरि नाम महामंत्र जप और कीर्तन करते हैं, उससे सब कुछ शुद्ध बनता है। तो ये कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ये सब विषय विशाल ही है। संक्षेप में बोल आज कि आपका सभी कर्म पूर्ण होगा और शुद्ध होगा और आप बहुत ही प्रसन्न होंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। आप भगवत प्रेमानंद प्राप्त करेंगे यदि आप इस शुद्ध और शास्त्र अनुमोदित भक्ति मार्ग ग्रहण करेंगे और इस भक्ति मार्ग में परम और अनिवार्य साधना है कि हरि नाम करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, वो सब लोग कर सकते। हरि नाम करने के लिए चाहे भी आप हिंदू है, अहिंदू है, उच्च जाति नीच जाति, शिक्षित अशिक्षित, धनी गरीब, स्त्री पुरुष, नपुंसक, जो भी हो, जो भी स्थिति में हो, यदि आप हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं, आपका पूरा जीवन शुद्ध होगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न है, आप हाथ उठाए और हम आपको दूसरा माइक है ना, आप माइक देंगे, या यदि आपको चाहिए तो कागज पर लिख के हमको दीजिए अगर किसी का प्रश्न। यहाँ पर वो क्या वो सिक्स सेशन कोर्स था, कौन वो कोर्स में थे, कौन लिया है ये कोर्स? कली एक महिला आप सिर्फ, और कौन? मैं सुना कि 50 व्यक्ति उपस्थित थे आज, कली 4-5 आए थे। ठीक है, आपका प्रश्न है? नहीं, आप भी उपस्थित थे, उससे फायदा मिला? ओ, हरे कृष्ण कहते बाजू का घर में, आओ आओ हमारे साथ कीर्तन करो, या अपने घर में करो वो भी अच्छा है। जद भी हो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कीजिए और आपका जीवन सफल होगा। महाराज बहुत से लोग बताते हैं, वो क्या है, वो कितना प्रश्न है जिससे इसका शुरू होते, बहुत से लोग ऐसे बोलते, तो बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? बहुत से लोग फैशन पहनते हैं, तो वो क्या अधिकार है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बोलना? बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं क्या? गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। और कितने हिंदू भगवत गीता पढ़ते हैं? तो खाली हम हिंदू है बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता में क्या है नहीं जानते। तो बहुत से लोग जो बताते हैं तो ठीक है बताए, लेकिन हम ज्ञानी जन से सुनेंगे। ज्ञानी जन कौन है? जन मत तो मूर्खों का मत है। तो क्या बोलते हैं? बताते हैं कि साई बाबा कृष्ण के अवतार है, क्या या सही है? साई बाबा बोलते हैं और कितने बाबा है? तो शास्त्र से ही समझना चाहिए, सभी अवतार का उल्लेख है शास्त्र में। हम क्यों कृष्ण को मानते हैं भगवान की? कृष्ण भगवान है क्योंकि शास्त्र में है, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं श्रीमद भगवत में और भगवत गीता में। अहम सर्वस्य प्रभु मथ सर्वं प्रवर्तते, श्री कृष्ण कहते कि सब कुछ मेरे से आते हैं। मथ परतरं नान्यत् किंचिदस्ति, मेरे ऊपर और समान कुछ और कोई नहीं है। और अर्जुन भी स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र ही है। और सब अनादि काल से सब महान महान ऋषि मुनिगण स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है। और शास्त्र में भी राम वराह नरसिंह वामन उनका वर्णन है। और आजकल बहुत है योगी या ढोंगी जो लोग बोलते हैं भगवान ही है, परंतु शास्त्र में उनका वर्णन है कि नहीं देखना चाहिए। तो अगर शास्त्र में साई बाबा या कोई भी बाबा का वर्णन है तो हम ग्रहण कर सकते, नहीं तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। कर्म योग, बुद्धि योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? तो बोला कि सामान्य कर्म योग है, योग की सिरी में पहला सोपान और उत्तम विचार में कर्म योग, कर्म जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए करना है वो कर्म योग ही भक्ति योग अभिन्न है। तो बुद्धि योग का मतलब विचार विवेक लगा के योग करना, और परम बुद्धि यही है, यही समझना कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और उनकी सेवा। तो परम बुद्धि योग भक्ति योग ही है। ठीक है, अगर और कोई प्रश्न नहीं हो हम और थोड़ा कीर्तन करेंगे। बहुत सुंदर स्वागत मुझ को दिए, कीर्तन जम के कीर्तन करने से। तो वो सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद, और सुव्यवस्था के लिए धन्यवाद, जो आप सभी जो व्यवस्थापक है।